Antein met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid wist al, toen de mondkapjesdeal met Siewert van Linde werd gesloten, dat zijn BV een commerciële onderneming was en winst zou kunnen maken. Maar het departement vond het belangrijker dat er snel mondkapjes werden geleverd. Dat verklaart minister Helder. Naar buiten toe hield van Linde de schijn op dat hij geen winstoogmerk had bij de verkoop van de mondkapjes. Uiteindelijk verdiende hij en zijn partners er miljoenen aan. De werkgevers in het streekvervoer moeten binnen 5 weken weer aan de onderhandelingstafel zitten, anders komt er een 3-daagse staking. Dat heeft vakbond FNV gezegd tijdens een bijeenkomst in Den Haag. Vandaag staakt het personeel in het streekvervoer ook voor hogere lonen, meer personeel en vermindering van de werkdruk. De nieuwe stakingen in het streekvervoer zouden op 19, 20 en 21 oktober moeten zijn. Jumbo-topman Frits van Eert blijft langer vastzitten als verdachte in een witwaszaak. Zijn voorarrest is volgens het ANP verlengd met 3 dagen. De hoofdverdachte in de zaak, een man uit Aanhunze, blijft 2 weken vastzitten. Dinsdag werden 9 mensen opgepakt in een Fiat-onderzoek. Er werd op een aantal plekken huiszoeking gedaan. Onder meer in de woning van Jumbo-topman van Eert, maar ook in Groningen en Drenthe. 5 mensen zijn weer vrij, maar blijven wel verdachten. En ook voetballers van Ajax Vrouwen zijn in het verleden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag door oud-directeur Mark Overmars. Dat zeggen 3 oud-speelsters tegen het Parool. Overmars zou een speelster bijvoorbeeld op de massagetafel in de fysioruimte hebben betast. Tegenover een speelster die erbij was, deed hij of het een grap was, maar zo werd het niet beleefd, zegt een van de speelsters. Een andere oud-speelster zegt dat ze van een paar speelsters weet dat ze ervaringen hebben gehad die niet in de haak waren. Overmars wil niet reageren. Het weer, vanavond en vannacht buien en 8 tot 10 graden. Morgen droge momenten met zon, maar ook weer buien. En het wordt hooguit 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Goed nieuws. Je streamt alle afleveringen van het nieuwe seizoen van de BNNVARA-serie Oogappels nu op NPO+. Word ook oud van die slappe billen? Heb je dat wel? Ouderstress en puberleed in het 4e seizoen van Oogappels. Ben het ook dat het dan zo zwabbert als je zwaait? Stream het nieuwe en alle vorige seizoenen Oogappels nu op NPO+. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Bijna 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op Stoptober.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Opgeruimd staat netjes. Bij jou thuis en bij Mediamarkt. Daarom hebben we deze week sale met tot wel 50% korting op ons ruime aanbod van tv's, laptops, wasmachines en nog veel meer. Maar het aanbod verschilt per winkel en op is op. Dus ga snel naar jouw Mediamarkt of Mediamarkt.nl en vind de beste deal voor jou. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Rens Turk. Ja, welkom bij 5 dagen vanaf de Grote Markt in Groningen. Over een half uur vindt hier een manifestatie plaats, genaamd Respect voor Groningen. De hele week trokken wij met onze Radio 1-bus door het bevingsgebied in de provincie. In een maand die voor de mensen hier zelf in het teken stond van protest. Een protest, Chris Garrit, in de bus, welkom. Een protest dat hier uiteindelijk zijn hoogtepunt moet gaan bereiken. Het is wel keihard aan het regenen nu ook op de Grote Markt. Ja, het is echt Hollands weer, zoals we dat wel eens zeggen. Maar zelfs in Groningen is het Hollands weer doorgedrongen. Ja, we hebben vanmorgen nog wat kwartjes in het apparaat gegooid, maar het mocht toch niet baten. Maar het gaat door in ieder geval. Het gaat door, ja. Wat gaat hier straks gebeuren, heel kort? Nou, we hebben eigenlijk een slotmanifestatie van onze actiemaand die we hebben gehad. We hebben een achttal meetings georganiseerd. En vanavond definiëren we ons ijzerpakket die we hebben opgehaald door die meetings. Ja. En we hebben vooral heel erg goed geluisterd naar de Groningers zelf. Want je hebt vooral gezien dat na afgelopen 10 jaar heel veel bestuurders hebben gesproken. Heel veel wijze mannen hebben gesproken. Maar we hebben ook in Groningen gezien, het heeft helemaal niets geholpen. Eisenpakket van de Groningers zelf, daar gaan we het vandaag ook over hebben. En op de achtergrond horen we, denk ik, de bands soundchecken. Want er is ook muziek vanavond. Voor we verder praten, Chris, gaan we even buurten in de Galgenwaard bij Mark Kloostra. FC Utrecht, NEC, net begonnen. Ik denk 0-0, Mark. Ja, dat heb je goed geraden. Yes. Het is ook pas 4 minuten oud, deze wedstrijd. Dus dan is het een vrij logische tussenstand. Al heb ik ook wel eens doelpunten gezien die na 8 seconden vielen dit seizoen. Dat was overigens een Sparta-doelpunt tegen AZ. Maar dat geheel terzijde. Nu is het nog 0-0. Twee clubs die vorig weekend in de slotfase een doelpunt maakten. Utrecht won daardoor van Vitesse door een late goal van Bas Dost. En NEC maakte laat gelijk tegen Fortuna Sittard. Utrecht al 2 wedstrijden op rij gewonnen. Dus in goede doen. Dost wordt gezocht, maar net niet gevonden. De topscorer met 5 doelpunten. En NEC is toch ook alweer 4 wedstrijden ongeslagen. Al schiet dat in de stand niet echt op, want het waren 4 gelijke spelen. En daarvoor zat dan wel een overwinning. 5 wedstrijden ongeslagen NEC. Doefikas wordt gevonden in de 16 meter. Probeert om zijn tegenstander heen te draaien. Komt in een moeilijke positie. En de voorzet kan dan ook eenvoudig worden uitverdedigd door NEC. Na 5 minuten in de Galgenwaard. Utrecht NEC nummers 8 en 10 van de Eredivisie. Houden elkaar in evenwicht volgens nog 0-0. Mark, dankjewel. 5 dagen. Ja, terug in de bus op de Grote Markt in Groningen. Chris Garrett is mijn gast. Als je wil reageren op onze uitzending, kan dat via de NPO Radio 1-app. Tijdens die parlementaire enquête die nog loopt, hè, aardgaswinning Groningen, is tot nu toe best pijnlijk duidelijk geworden hoe Groningen gebruikt is als windgewest. Ook terwijl ze wisten wat het gevaar was. Tijdens jouw tocht, hè, ook door de hele provincie, bij die gesprekken wat je vertelde, waar ben jij van geschrokken? Van wat je hebt gehoord of gezien? Ja, er waren gewoon een paar hele duidelijke rode lijnen steeds aanwezig. Maar eigenlijk, waar ik het meest van geschrokken ben, is het wantrouwen wat de overheid heel erg heeft naar Groningers. Hè, dus de Groningers hebben natuurlijk inmiddels ook al een wantrouwen naar de overheid zelf. Maar het is begonnen met een wantrouwen vanuit de overheid naar de Groningers. Hè, dus de overheid heeft een deuk gereden in de auto van de Groningers. En is vervolgens, in plaats van de schade te betalen, is de Groningers heel erg gaan wantrouwen. Waar merkte je dat aan dan in die gesprekken? Ja, de mensen zijn gewoon toch wel heel wanhopig. Kijk, ik woon hier nu al 40 jaar, dus ik ken de stad heel goed. En ik kom natuurlijk ook wel in de provincie. Maar ik heb me dus deze maand heel erg gefocust op het luisteren naar de mensen zelf. Mm-hmm. En ik merkte dat wantrouwen dat groter is dan ik had gedacht. Dat is eigenlijk bijna onherstelbaar. Ja, dan wil ik net vragen, van kan je dat ooit nog herstellen? Maar jij zegt, dat is bijna onherstelbaar. Nou ja, goed. Het moet natuurlijk hersteld worden. En de overheid moet over de brug komen. Maar ze lopen, het enige wat ze doen is wijzen naar van alles. En geen actie om. Ja, jullie proberen in ieder geval een stap te zetten naar het herstel met dat eisenpakket. Dat jullie vanavond gaan presenteren hier. Klopt. Aan de mensen. Na onze uitzending op de Grote Markt. Waar dat moet gaan gebeuren om 8:30. Vanaf 8:30 is onze verslaggever Rens Turk. Rens, de vraag is, met al die regen zijn er al wat mensen. Nou, ik zal je dus zeggen, een half uur geleden liep ik hier dus ook rond. Toen maakte ik me een klein beetje zorgen. Dat maakt me nog steeds wel, want het plein is best wel leeg. Maar ik sta inmiddels onder de tent. Daar is het droog, want het regent best wel hard nog steeds. Ik zie hier nu 5 mensen staan. Laat je even horen. Hallo! Kijk, dus de regen, dat verpest niet helemaal de sfeer hier. Dus langzamerhand komen druppelen de eerste mensen hier het plein op. Ja, Rens, thanks. We komen zo nog even bij je terug om wat van de bezoekers te horen. Want er zijn dus wel mensen. Ik wil net zeggen, Chris, na al die bevingen is het een beetje regen. Dat zal de Groningers toch niet afschrikken? Nee, dat denk ik ook niet. Ik bedoel, de ellende is zo groot. Ik bedoel, een beetje regen. Het is natuurlijk. We hebben heel mooi weer gehad de afgelopen tijd. Maar goed, het is, de nood is ook zo hoog hier in deze provincie dat niet heel veel uitmaakt. Je bent cultureel ondernemer. Klopt. Je bent de oud-nachtburgemeester. Klopt ook. Ook van Groningen. Je bent geen gedupeerde van de beving, nee, de schade. Waarom toch dit organiseren? Ja, omdat ik vind dit onrecht wat hier gebeurt zo ontzettend groot. Kijk, ik ben ook ondernemer. Ik betaal net zoveel belasting als ondernemer in Amsterdam. Dat doe ik ook heel graag. Ik vind het leuk om belasting te betalen. Maar goed, daar wil ik dan wel een zekere vorm van veiligheid voor terug. Vroeger in de tijden van de ridders betaalde je ook landgeld. En dan kreeg je ook wat veiligheid van je ridder terug. Nou, dat werkt volgens mij bij koning Willy net zo. Wij betalen belasting en wij willen daardoor ook weer wat veiligheid terug. En ik merk als... Maar jij hoeft je niet onveilig te voelen, toch? Je zet net tegen mij, je bent een stadsjongen. Ik kom uit Groningen stad. Precies. Ik kan echt een stootje hebben en een bevingtje, maar ik maak me vooral heel erg druk over al die mensen die mooie boerderijen hebben in de provincie. Ook al die mensen die misschien niet zo gebekt zijn. Ja. Want jij bent goed gebekt. Nou ja, oud-nachtburgemeester mag dat wel zijn. Maar is dat iets wat je ook merkt in de provincie? Zijn er mensen tussen die minder goed gebekt zijn en minder de paden, de wegen kennen? Nou, kijk, het is, de Groningers, dat ligt ook een beetje in hun karakter. Hè. Die staan niet gelijk vooraan. Ik bedoel, dat beetje dat Amsterdamse gevoel. Die gelijk, een hele grote mond hebben overal over. Dat is hier eigenlijk niet de cultuur. Wij zijn eigenlijk best... Groningers zijn best wel, een ingenomen volk. Het heeft misschien daardoor ook hier zo erg kunnen zijn. Ja, ze hebben heel lang, of eigenlijk dus veel te lang... Ze hebben zo veel te veel geslikt. En het kon ook niet heel erg veel anders, maar dat is nu zo ontstaan. Jullie hebben een ijzerpakket samengesteld. Ja. Dat het eerste punt in dat ijzerpakket heeft hier ook mee te maken misschien. Dat is stop met Groningers te zien als tweederangs burgers. Maandag was ik bij Boelo ten Haven en Annemarie Nijhoff in het dorp Drieborg. Hun boerderij is het vol scheuren, is gestut. Alleen ze krijgen te weinig geld om het echt op te knappen. Daardoor wordt er al 10 jaar niks gedaan. Het is een rijksmonument. We zitten helemaal klem. We mogen ook niet slopen. Want we hebben ook al gezegd van oké, laat ons maar vrij. Haal de monumentale status van deze boerderij af. En dan breken we hem af en dan bouwen we een nieuwe. Dan kunnen we tenminste weer leven. Op deze manier wonen wij in een ruïne. Ja, het is eigenlijk mensonwaardig. Ja, het geeft ontzettend veel stress. Dat heeft een enorme invloed op je relatie, je vrienden, je familie. Het heeft ook gezondheidsrisico's. Boelo is ook een tijdje wat meer depressief geweest. Ja, Chris, is dit wat je bedoelt ook met het tweederangsburger? Heel erg. Dat als je al zoveel jaren stelselmatig zo gewantrouwd wordt, dat gaat echt aan je vrezen. Kijk, als dat even een paar dagen of een paar weken of misschien een jaar is, daar kun je wel om omgaan. Maar kijk, de Groningers hebben gelijk. Laten we dat vooropstellen. Maar als dat niet door je overheid ook onderstreept wordt, dan wordt het heel raar. Dan gaan mensen denken van waar doen we dit voor? En dan krijg je dus ook dat er mensen depressief raken en ook een beetje moedeloos van de situatie. Zeker. Ja. Nou ben jij een Groninger, een stadje zeg je dan toch? Ja, stadje. Ja, uit de stad. Stadje. En dan hoor je dit soort dingen. Was dit ook nieuw voor jou, dat het zo diep kan gaan zitten in mensen hun leven? Eigenlijk wel een beetje. Kijk, ik frustreer me er ook al jaren over. Maar dat het echt... ik ken als Boelo en Annemarie, die wonen dus in die mooie... Echt, ik ben er ook geweest, prachtig, prachtig pand. En als dat vervolgens helemaal vol scheuren zit en je kan er ook helemaal niks aan doen, terwijl je zelfs het geld hebt om het op te gaan knappen, maar alles wordt tegengewerkt dat je niks kan doen, dan wordt het uiteindelijk psychiatrie. Dat is heel simpel. Dat is ook helemaal niet leuk eigenlijk. Nee. Hè? Maar dan is vervolgens het de eis. Respect, zo heet de actie ook. Respect voor Groningen. Ja. Hoe moet dat dan? Ja, respect voor Groningen. Dat moet doordat we... we hebben dus die parlementaire enquête. Daar wordt nu alles heel pijnlijk duidelijk. Wat we eigenlijk natuurlijk al lang wisten. Hè. Wisten. Het waren heel veel gevoelens. Iedereen had het er al over. Maar nu wordt het gewoon super pijnlijk duidelijk hoe dat is gegaan. Ja. Maar hoe buig je dat allemaal om in weer respect? Want er is nu geen respect. Hè? Nee, er is geen respect. Ik heb gisteren meneer Velbrief ook horen praten. Die heeft het dan over de oliemannetjes, waar hij de bonnetjes inlevert en de bonnetjes steeds weer terugkrijgt. Maar dan denk je, verdomme, maar de staat is uiteindelijk de opdrachtgever van de NAM. Hè, er wordt nu de hele tijd gewezen naar de NAM, de NAM. Maar de NAM die haalt gewoon de olie en de gassen uit de grond voor de staat. Ja. Dus de staat is uiteindelijk eindverantwoordelijk en die duikt de hele tijd weg. Ze doen er alles aan om weg te duiken. Ja, dus dat is het grote probleem. Voordat wij aan deze week begonnen, had ik ook zoiets. Het is zo ingewikkeld met zoveel verschillende organisaties en instanties. Ik maak het heel simpel. Ja. Het is de staat. Het is tegen staat. De Groningers op het dit moment. Het is de staat. Maar nog heel even bij die twee mensen uit Drieborg, Boelo en Annemarie, te blijven. Ja. We gingen over dat respect voor Groningen, tweederangs burgers. Buiten staat onze verslaggever Rens Turk. En zij zijn hier ook, Boelo en Annemarie. En daar sta jij bij, Rens. Dat zeg jij helemaal goed, inderdaad. En ik begreep dus ook dat jullie dus nu zelfs een brief hebben geschreven naar Amnesty International, Boelo. Ja, dat klopt. De mensen zitten in zo'n schrijnende situatie. En wij hebben een bijeenkomst gevolgd afgelopen vrijdag, georganiseerd door de actiemaand. En dan zie je mensen zitten van 80, 90 jaar... die helemaal verbitterd en verbeterd en zich helemaal ingelezen, ingewerkt hebben in dossiers. Wat ze helemaal niet moeten doen. Die mensen moeten van een oude dag genieten. En dan denk je, dit is toch zo schrijnend. Hier moet sneller iets gebeuren. We kunnen actie voeren wat we willen. Het levert al door veel te weinig op. We sturen een brief naar Amnesty, omdat hier gewoon mensenrechten in het geding zijn. Wat was de essentie van de brief? Nou ja, we hebben beschreven hoe de situatie in Groningen is, hoe de situatie ontstaat, de rol van de overheid erin. En dat ook willens en wetens processen getraineerd worden, waardoor mensen in ellenlange procedures en ellende terechtkomen. Maar fundamentele mensenrechten worden aangetast, zoals het hebben van een veilige eigen woning, privacy enzovoort. We hebben een aantal dingen genoemd. Veiligheid. Veiligheid is ook een heel belangrijk ding. Maar ook een recht op een ja, ook voor de jeugd van een veilige omgeving op te groeien. Nu is het vrijdagavond. We staan dus nu op de Grote Markt onder de Martini-toren. Waarom eigenlijk nog protesteren als je er ook al een brief hebt geschreven? Ja, goed, dat is gewoon. Je moet alle wegen bewandelen. Hè. Je moet alles proberen. En het is ook belangrijk om snel en solidair te zijn. Dat geeft ook energie aan iedereen die betrokken is. Dus dat is ook heel belangrijk om dat door te zetten. Maar denk je dat het werkt? Want we kijken nu om ons heen. We zien nu denk ik ongeveer misschien 10, 20 mensen hier. Ja. Heeft dat effect? Nou ja, dat zal wat nu gebeurt zal weinig effect hebben. Maar er zijn gesprekken geweest met een staatssecretaris. Het is allemaal, er is een eisenlijst er samengesteld. Dus dat belandt wel weer op de goede plek. En ik hoop dat daar dan wat mee gedaan wordt. Maar ik heb er wel enigszins een hard hoofd in. Want dit gebeurt nu al 10 jaar lang. Hè? En hier loopt de democratie mank. Hè? Er is een minderheid, dat is de Groninger. Of de mensen net aan de rand van Groningen die te maken hebben met een gigantische inbreuk op hun privacy, schade, veiligheid. Daar wordt niks voor gedaan. Het blijkt dus kennelijk voor de meerderheid van Nederland niet belangrijk genoeg te zijn. En dan moet je bij een instantie aankloppen die de mensenrechten tegen lichaam houden en daar iets aan probeert te gaan doen. Ja, dus hopen dat Amnesty keihard gaat ingrijpen. Dat hopen wij wel. En daar gaan we ook vanuit. Nou, ik wens jullie veel succes vanavond hier. Ja, dank je. Dank je. Rens, dankjewel. We komen zo nog één keer bij je terug. En ik moet zeggen, ik kijk naar buiten en de regen is op zijn minimum op dit moment. Goed. Van wat we vanavond hebben gezien. Dus je weet het niet. Misschien komen er meer dan die tien mensen. Chris, Amnesty wordt erbij gehaald hier door Boelo Annemarie. Is dat ook wat het is? Is het een mensenrechten kwestie? Ja, maar dat is toch waanzinnig dat we in een land als Nederland, hè, met deze rechtsstaat, Amnesty erbij moeten halen om ons recht te halen hier in deze provincie Groningen. Dat is toch. Nou, dat kan ik eigenlijk. Dat vind ik met geen pen te beschrijven. Dat dit zo ver moet gaan. Ja. Dat we niet gewoon Mark Rutte kunnen uitnodigen van. Kom op, Mark. Even niet dat kruideniersgehalte wat we nu hebben. Nou, daar gaat hij alleen maar zitten lachen natuurlijk. Ja, 423 miljard euro heb je hier uit de grond gehaald. Kom even op voor een ruimhartige compensatie voor de Groningers. We vragen echt niet de hoofdprijs, maar ik wil het niet over getallen gaan hebben, maar in ieder geval wel dat we de mensen goed gaan compenseren. Ja, maar hij moet nog naar die parlementaire enquête. Ja. Verwacht je daar dan wat van? Nou ja, ik verwacht eigenlijk helemaal niet zoveel. Dat harde hoofd heb jij ook, net als Boelo. Dat hebben wij ook wel best wel. Ja. Ja, want wat valt er nog te verwachten na al die jaren? Ik bedoel, het enige wat ik verwacht is dat. Nou, we hebben nu dus een buiten. Ja, want jij zit met je telefoon in je hand. Ja. Ik zeg altijd tegen gasten: geen speakbrief. Nee, maar jij bent een uitzondering, want je hebt dat eisenpakket voor je. Ja, dat is best. En je wilde even de eisen. Het zijn een paar punten. Ja. Noem ze even snel. Ik heb die eerste genoemd. Ja. Stop met dat Groningers als tweede rangs burgers behandelen. Ja, dat is inderdaad de eerste eis die we hebben. Nou ja, je kan straks teruglezen op onze site. Maar de tweede is de crisisaanpak van schade en onveiligheid. Die moeten dus gelijk starten. Derde is, geef complexe zaken prioriteit. Want wat er nu gebeurt is dat de makkelijke gevalletjes, kleine scheurtje, daar wordt een klein beetje keer tegen aangesmeerd. En er is weer wat versterkt. Maar de complexe gevallen, bijvoorbeeld de boeren. Eerst mee beginnen. Ja, daar moet logisch. Mee beginnen. Ja. Het bewijsvermoeden moet juist gehanteerd worden. Hè, dus Dat is nu natuurlijk ook een groot probleem. En leg wettelijk vast dat de gaswinning stopt. Want Wiebes heeft natuurlijk dat wel gezegd. Hè? We stoppen de gaswinning. Maar ik zie het eigenlijk nog als een hele grote ambtenarentruc. Ja, want trouwens, op rijksoverheid.nl staat er ook nog van... Hè, de geopolitieke wereldsituatie laat het nu ook niet toe. Het staat op stand-by. Ja, stand-by. Het is gewoon een soort... ze houden een hele grote kier. Nou ja, we hebben misschien dat gas nog nodig. Als we helemaal geen gas meer uit Rusland of wherever kunnen krijgen, Chris. Dat zou heel goed kunnen. Kijk, ik zit hier niet om een oplossing te formuleren. Maar ik weet wel dat er al dat gas ook met allerlei internationale contracten... ook Nederland uitvloeit. Hè? Ja. Dus dat hebben we gewoon heel erg slecht geregeld. Heel even dit punt, want dit is, we komen zo bij die andere punten, hoor. Maar leg wettelijk vast, zeggen jullie, dat de gaswinning definitief stopt in 2023. Ja, klopt. Je hebt gisteren een vuilbrief gesproken, klopt. Staatssecretaris. Ja. Mijn bouw, volgens mij. Ja. Wat zei hij hierover? Nou, hij zegt daar helemaal niks over. Hij houdt dat gewoon nog een beetje vaagjes. En hij blijft wijzen naar de oliemannetjes. Dat zijn zijn woorden. Maar goed, nogmaals, de staat is verantwoordelijk voor wat hier is gebeurd. En in de mijnbouwwet is natuurlijk ook wel vastgelegd dat degene die... Maar wat zegt hij dan? Hij wijst naar de oliemannetjes, maar de staat is toch degene die de opdrachtgever is? Dat werd ook duidelijk uit de zaal geroepen, maar daar geeft hij geen antwoord op. Wat vind je daar dan van? Dat hij dan voor Groningers naar de oliemannetjes aan het wijzen? Ja, dat vind ik ook eigenlijk... Ja, ik zie hem als een hele, hele wijze man. Dus hij moet weten van hoe dit eigenlijk zit. Ja. Maar ja, dan toch naar de olie... Het is gewoon zo'n ouderwets verhaaltje. Wij hadden woensdag een geestelijk verzorger... die mensen gedupeerde bijstaat ook in de bus. Ja. En die zei, zij vuilbrief ook ontmoet. Hij is oké, zegt ze. Ja, nee, natuurlijk. Aardig man. Nee, maar in het dossier ook, bedoel ik. Hij zal heel aardig zijn. Ja, ik vind pas het echt oké als staatssecretaris. Ook als hij iets laat zien. Tot nu toe heeft hij alleen maar geproefd en is hier geweest en in gesprek gegaan. Maar ik heb nog geen grote lijnen gezien van hier gaan we fundamenteel iets anders doen. Ja. Nee. Wat weer, nou niet fundamenteel, maar net weer iets anders gaat. Het regent weer iets harder, sorry Chris. Maar Rens heeft, denk ik, inmiddels andere mensen gevonden buiten. Ja, ook sorry Rens, inderdaad. Ja, nee. Bij wie sta je, Rens? Ik sta nu inderdaad even onder de tent. En daar sta ik dus droog. Ik sta nu tegenover een mevrouw. U bent ook hier naartoe gekomen. Waarom staat u hier? Nou, ik sta hier ook... Ik woon zelf in een dorp waar een dikke beving langs is gekomen in november... wat mij weer 20 scheuren heeft opgeleverd. Maar ik sta hier vooral in solidariteit met al die mensen die al jarenlang vechten voor elke schadevergoeding en voor het onrecht wat ze aangedaan wordt. In mijn dorp bijvoorbeeld wordt het hele dorp versterkt in een plan. Maar de huurders, die leven in onzekerheid. Die weten niet waar ze aan toe zijn. Die worden weer vergeten. En wat gebeurt er? Er ontstaat dus een scheuring niet alleen in de huizen... maar ook in de samenlevingen en in dorpen en in gemeenschappen. Ja. En als laatste, wat het grootste onrecht misschien wel is... is dat mensen moeten vechten tegen het grote geld. Die makkelijk advocaat in kan huren. Die maar traineert omdat ze nog meer geld willen binnenhalen. Terwijl we nu aan het praten zijn, komt er nu een man naar ons toe. En die heeft een hele grote vlag bij zich. Meneer, u rolt hem inmiddels ook al uit. Ik zal even omschrijven hoe die eruit ziet. Ik zie rood, wit, blauw. Logisch van Nederland, denk ik. En daartussen zie ik een groene streep. En het is eigenlijk een beetje een soort frequentiegolf. Dat zou misschien met de bevingen te maken hebben, denk ik zo. Ja, dat is de frequentiegolf die krijg je. Nou, als er een aardbeving is, dan krijg je zo'n frequentiegolf. En dit is de Groningse vlag. En deze hebben ze speciaal ontworpen om aandacht te geven voor de beving. En deze die hangt bijna elke dag bij mij thuis hangt deze uit. Dus, elke dag? Elke dag. Zo. En wat voor reacties krijgt u daarop? Mensen zullen het wel mooi vinden. Ik krijg er niet echt reacties op, maar mensen zullen het wel mooi vinden. Ze zullen wel begrijpen waarom die er hangt. Ik woon dan zelf in een huurwoning. Ik heb dan niet per direct te maken met bevingen en scheuringen en zo. Maar het houdt me wel heel erg bezig. En die buitenpartijen parlementaire enquête. Heb ik ook meegedaan. En ik volg ook alles op tv. En, ik maak je in ieder geval zorgen. De podcasten van RTV Noord heb ik allemaal gezien. Dus, Okay. Nou, ik wens je veel succes vanavond met het protest. Je gaat hier waarschijnlijk de hele avond rondlopen met de vlag. Ondertussen begint het harder te regenen, Waldi. Ja. Ja, we horen het. Rens, dank je wel. En kom maar snel uit de regen. Zeker. Nou, Chris, we horen het. Het doet mensen die, net als jij, niet gedupeerd zijn, doet het ook wat. En die houden zich er ook mee bezig. Je hebt nog twee, dan kan je telefoon wegleggen. Je hebt nog twee eisen die we nog niet genoemd hebben. Ja, dus... In het ijzerpakket? Ja, een hele belangrijke is natuurlijk de jeugd, hè, de jongeren, onze toekomst. We hebben natuurlijk afgelopen week ook gezien dat onderzoek wat met jongeren in Nederland was gedaan, vooral meisjes. Er zijn toch wel vrij veel depressieve klachten. Maar vooral in Groningen, ja, de Groningen jeugd, die gelooft die overheid helemaal niet meer. Ja. Kijk, dat is natuurlijk heel slecht. Het is in hun eigen belang om daar iets aan te doen, zou ik denken. Ja, want kijk, de jeugd is de toekomst. En als je al met zo'n wereldbeeld opgroeit, dat is natuurlijk heel erg ernstig. En het laatste punt, de zevende punt is, geef Groningers de macht. Want kijk, wat er nu gebeurt is, zoals Sandra ook zo mooi zei... Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid, We moeten vechten met een rietje tegen de wolven. En de wolven bedoelt mee al die dure advocatenkantoren die de overheid... Hoe zie je dat voor je dan? Geef Groningers macht. Nou ja, kijk, het rechtsbeginsel is dat er het recht... Er is niet één kant waar die weegschaal naartoe zou moeten gaan. Mm. Het moet goed worden bekeken. En wat er nu gebeurt is dat de overheid door een oneindige portemonnee alle macht heeft. Ja. En de Groningers, je hebt een huis en je kan net een advocaat betalen, maar je verliest het altijd. Dus er is helemaal geen echte rechtspraak. Het is gewoon een ontzettend oneerlijk verdeeld. En dat zouden we terug moeten hebben. En bij alles wat je zegt, dan denk ik van... jeetje, we zijn zo ver weggeraakt van hoe het zou moeten zijn. IJzerpakket, mooi. Maar het duurt ook al 10 jaar, hè, deze ellende. Al langer misschien zelfs. Kan dit echt iets gaan uithalen in Den Haag, dat ijzerpakket? Kijk, ik heb zeg altijd maar zo, waarschijnlijk niet. Maar als je niks doet, weten we zeker dat er niks gebeurt. En, maar goed, het is nu wel een keer zo dat... Kijk, we hebben nu die parlementaire enquêtes en allemaal wijze mannen, al die bestuurders. Ik hoor heel vaak het woordje ik. Maar het gaat niet over ik, het gaat over de Groningers. En ik denk dat dit zo mooi is dat we een keer goed hebben geluisterd naar de mensen zelf. En dat het vanuit de Groningers zelf komt, het ijzerpakket. En dat moet iets gaan doen. Maar tijdens die tocht die je ook hebt gemaakt, hè, met al die avonden, ben je ook niet bang dat je mensen valse hoop geeft dan met zoiets? Want dat is heel moeilijk. Nou kijk, we hebben vooral heel goed geluisterd. We hebben niet zo heel veel gezegd. We hebben alles genotuleerd. En we zijn vooral heel erg bezig geweest met dit onderzoek. Van wat leeft er nou echt bij de mensen? Want kijk, laten we wel wezen. De mensen zelf, dat zijn de experts. Die maken dat allemaal mee. Hè? Dus daar hebben we vooral heel goed naar geluisterd. En ja, hoop. Kijk, dat klein beetje hoop wat we hebben. Ik geloof dat wij uiteindelijk winnen. Want wij hebben gewoon gelijk. De Groningers, hoe dan ook. Maar het is gewoon een hele lange adem. En wij moeten doorgaan. Ja. En hoe lang? Hoe lang moet dat duren? Laten we zeggen, dit duurt 10 jaar. Ja. 10 jaar in de toekomst. Waar staan we dan? Is het dan opgelost, denk je? Nou, opgelost... Heeft iedereen zijn huisje of helemaal verstevigd of nieuw? Ik verwacht van niet, want die schade is zo ontzettend groot. Hè. We hebben het hier over 150.000 huizen. Ja, die knap je niet even in een paar maanden op. Ik bedoel, dat is gewoon een onbegonnen taak. Dus laten we ook realistisch blijven. Maar er moet gewoon een enorme geldinjectie hier naar het noorden toe komen. Want we zijn, ja, laten we wel wezen, we zijn de rijkste provincie van Europa. En in Nederland de armste provincie geworden. He, er is hier gewoon heel veel onrecht. Ja. Hoe gaat het vanavond? Gaat het nog allemaal? Kijk even achter me. Ik zie al wel wat parapluutjes, maar... Ja, nou ja. Wat verwacht jij van vanavond? Is dit ook een beetje... We hebben beetje treurig allemaal, toch? In januari hebben we 13.000 mensen kunnen verzamelen voor de fakkeltocht. Ja. Dat hebben we toen ook georganiseerd. Toen was het momentum daar ook echt. Hè. Toen gebeurde al... Iedereen is ook een beetje moe, heb ik het idee. Nou ja, dat is... Zien dat we dat nu ook hier? Nou, Murf verslagen. Maar goed, mensen zijn nog wel strijdbaar. Mag ik je alsnog hartelijk bedanken? En ik wens je heel veel succes straks met het presenteren van het ijzerpakket. Chris Garrit, dank je wel. Dit was 5 dagen vanuit Groningen. Wij gaan weg. Volgende week staan wij in Rotterdam en dan gaat het over de thuiszorg. Iedereen wordt ouder. Alleen de thuiszorg zit in de shit. Dat volgende week straks langs Lijnen Omstreken. Maandag zijn wij er. Fijn weekend.